systemów bezpieczeństwa, tylko to Safety Sense. I powiem wam, że świetny jest ten Yaris i nic dziwnego, że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią do 14 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Polecam. Żegnamy reklamy. Środa, 4 września, na zegarach godzina 8, a państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Tymczasem polskie myśliwce znów w powietrzu. Powodem lotów patrolowych są nocne ataki Rosjan, między innymi na Lwów. 1 300 000 000 zł otrzymają samorządy na termomodernizację szkół. To Nowy Targ czy Nowy Jork? Mieszkańcy miasta protestują z powodu hałasu na nowym odcinku Zakopianki. W nocy na patrolowy lot przy wschodniej granicy wyruszyły polskie myśliwce. Powodem były kolejne ataki rosyjskiej armii na zachodzie Ukrainy. Ich celem był głównie Kijów i Lwów. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wyjaśnia, że podjęte działania były efektem aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej nieopodal granicy naszego kraju. W ciągu ostatnich 8 dni dowództwo po raz trzeci poinformowało o reakcji wojsk lotniczych na ataki przeprowadzane na zachodnią część Ukrainy. Ich celem był m.in. Lwów, gdzie rakiety agresora lub ich odłamki spadły w pobliżu dworca głównego oraz dwóch szkół. Michał Fedusio, Polskie Radio. Decyzję pierwszej prezes Sądu Najwyższego w sprawie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał za nieważny minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Małgorzata Manowska przejęła wczoraj rano kontrolę nad tą izbą. Po krytyce, m.in. ze strony sędziów oraz szefa rządu, po południu zdecydowała o upoważnieniu do kierowania izbą sędziego Dawida Miąsika. Kadencja prezesa Piotra Prusinowskiego zakończyła się w poniedziałek. Kontrolę nad izbą przejęła pierwsza prezes, bo jak podano w komunikacie, nie wyłoniono na czas, czyli do 22 lipca, kandydatów na nowego prezesa. Premier Donald Tusk działanie Małgorzaty Manowskiej nazwał zamachem, którym musi zająć się prokuratura. Jestem po konsultacjach z ministrem sprawiedliwości. Sprawa jest jasna, znaczy będzie skierowanie o podejrzenie popełnienia przestępstwa, nie pierwsze, w odniesieniu do pani Manowskiej. Po południu Małgorzata Manowska zdecydowała o upoważnieniu do kierowania izbą Dawida Miusika. To najstarszy stażem przewodniczący wydziału, który zgodnie z ustawą powinien izbę przejąć. Wieczorem minister sprawiedliwości Adam Bodnar w oświadczeniu wysłanym do mediów wyraził zaniepokojenie wczorajszymi decyzjami pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Podkreślił, że w myśl obowiązującego prawa Małgorzata Manowska nie ma uprawnień do kierowania izbą pracy. Minister zaznaczył, że jedynym uprawnionym jest sędzia Dawid Miusik. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. 1 300 000 000 zł ma trafić do samorządów na termomodernizację szkół. Przyczyni się to do zmniejszenia rachunków za energię i ciepło, zwiększenia komfortu pracy w szkołach i poprawy jakości powietrza, mówi ministra klimatu i środowiska. Paulina Henik-Kloska zapowiedziała, że to pierwszy etap programu, a po jego ocenie resort rozważy zwiększenie budżetu na ten cel. To pieniądze, które można przeznaczyć zarówno na wymianę źródeł ciepła, jak i termomodernizację budynku. Co najważniejsze, każdej inwestycji musi towarzyszyć audyt energetyczny, który uwzględni spadek zapotrzebowania na energię pierwotną w wysokości 30%. Pieniądze na ten program pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. A samorządy będą mogły składać wnioski od końca września do końca grudnia. W największych miastach spadła w lipcu liczba mieszkań na wynajem. Wzrosły za to ceny, wynika z raportu Otodom.pl. Za pokój w stolicy trzeba zapłacić około 1500 zł. W Krakowie i Gdańsku 1200, a mniej niż 1000 w Lublinie czy Poznaniu. Koszt kawalerki w Warszawie to już około 2,5 tysiąca. Na taki wydatek wielu studentów nie może sobie pozwolić. Teraz kończę studia licencjackie, no i planuję zostać na studiach. No i właśnie od 3 lat mieszkam w wynajmowanych mieszkaniach. Teraz skończyła mi się umowa na jedno mieszkanie. Też właściciel chciał podwyższyć czynsz, więc byłam zmuszona po prostu szukać czegoś innego. Wiem, że miałem ogromne szczęście. Ten przywilej, że mogę mieszkać sam we własnym mieszkaniu, natomiast słysząc od znajomych, przez jakie trudności oni przechodzą, domyślam się, że naprawdę niełatwo jest znaleźć mieszkanie w Warszawie. Średnie stawki najmu w Polsce są obecnie wyższe o ponad 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z powodu hałasu na nowym odcinku Zakopianki protestują mieszkańcy Nowego Targu. Domagają się ekranów akustycznych dla położonych w pobliżu trasy osiedli i domów. Rozmawiał z nimi Paweł Pawlica. Chodzi o ponad 1000 mieszkańców osiedla na Skarpie, którzy od momentu otwarcia nowego 16-kilometrowego odcinka narzekają na nadmierny hałas dobiegający z ruchliwej trasy. No, jak będzie tak, to nie wytrzymam. To wyjdę na ulicę i rozciągnę łańcuch z jednej barierki na drugą stronę, ścianę na środku. Nie puszczę nikogo. No, to będzie blokada. Symulacja przeprowadzona jeszcze przed oddaniem inwestycji nie wykazała przekroczenia norm hałasu, ale zabrakło zaledwie kilku decybeli, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musiała ustawić przy węźle ekrany. Hałas zostanie zbadany ponownie, ale dopiero za rok, bo tak mówią przepisy, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie możemy montować ekranów w inny sposób niż po analizie porealizacyjnej. Ten rok jest wskazany w przepisach po to, żeby ruch się w pewien sposób ułożył. Co przy konieczności rozpisania procedury przetargowej może oznaczać, że ekrany przy węźle najwcześniej powstaną za półtora roku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nowy odcinek Zakopianki otwarto w piątek. 16-kilometrowy fragment umożliwia przejazd dwupasmową drogą z Krakowa do Nowego Targu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. I na początek igrzyska sportowców z niepełnosprawnościami. 3 razy ci z naszej kadry stawali wczoraj w Paryżu na drugim stopniu podium. Lucyna Kornobys w pchnięciu kulą, Kinga Druszcz w szpadzie, w tej samej szermierczej bronie Michał Dąbrowski. Miałem go, to ostatnie, no wiedziałem co zrobi, kurde, tylko mi nie wyszło. No nie wyszło, 2 razy w walce nie zdążyłem go złapać. I to właśnie w takim kluczowym momencie, no szkoda. Mówił Michał Dąbrowski, dodajmy, że brązowy medal w strzelectwie wywalczył Marek Dobrowolski. Teraz tenis i decydująca faza US Open. Aryna Sabalenka potwierdziła, że ma zamiar walczyć w Nowym Jorku o rzeczy duże. Łatwo w 2 setach pokonała w ćwierćfinale będącą w tak zwanym sztosie Qin Wen Zhen. Chinka to przecież od niedawna mistrzyni olimpijska. Do półfinału awansowała też Emma Navarro. W 2 setach wygrała z Hiszpanką Paulą Badosą i zanotowała na Flushing Meadows największy sukces w karierze. Na tym etapie US Open nie było do tej pory także i rodaka Taylora Fritza. Pokonał Rosjanina z niemieckim paszportem Sasze Zwieriewa i o finał zagra z innym Amerykaninem Francesem Tiafoe. Prowadząc 2-1 w setach i 4-1 w gemach w 4. secie, jego rywal Bułgar Grigor Dimitrov poddał spotkanie. W kraju nasi piłkarze przygotowują się do 2 pierwszych meczów w nowym sezonie Ligi Narodów. Jutro grają ze Szkocją, w niedzielę z Chorwacją. O pierwszym z wymienionych rywali mówi pomocnik naszej kadry i ekipy Brighton z Premier League Jakub Moder. Mieliśmy krótką odprawę o Szkotach, ja też kilku tych zawodników znam z ligi, więc na pewno narzucą od początku wysoką intensywność. Podejrzewam, że pewnie wyjdą od razu wysokim pressingiem, będą kryli 1-1 na całym boisku. Przypominamy mecz w Glasgow jutro, w Osijeku w niedzielę. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Hiszpan Marc Soler wygrał 16 etap Vuelta Espania. W szczubie klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Australijczyk Ben O'Connor, ale ledwie z 5-sekundową przewagą nad eks-skoczkiem narciarskim Słoweńcem Primoszem Rogliciem i prawie 1,5-minutową nad innym Hiszpanem Enrikiem Masem. Kolejny upalny dzień przed nami. Po południu prawie w całym kraju temperatury przekroczą lub zahaczą o 30 stopni Celsjusza. Alerty IMGW dotyczące właśnie upałów obowiązują niemal wszędzie. Wyjątki to Pomorze Wschodnie i Suwalszczyzna. Przelotne opady deszczu możliwe dziś tylko w górach i w rejonach podgórskich. Tam także lokalnie może zagrzmieć. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach już prawie 7:55. Zapraszamy do Trójki. Wysokość płacy minimalnej uzależniona od regionu. Taki ministerialny pomysł omawialiśmy dziś w porannej audycji. Państwo są za czy przeciw? Chyba raczej przeciw. Moim zdaniem miałoby to wielce dyskryminacyjny charakter i mogłoby doprowadzić do absurdów. No równie dobrze można by było zróżnicować płace dla ludzi, nie wiem, grubych, chudych. Gruby potrzebuje więcej, żeby jeść, albo na przykład łysy powinien zarabiać mniej, bo nie musi ponosić kosztów usług fryzjerskich. Czy ta płaca minimalna miałaby być zależna od regionu zamieszkania czy miejsca pracy. Bo może być tak, że ktoś się przemieszcza za pracą z regionu o, powiedzmy, mniejszych kosztach funkcjonowania, pracuje w miejscu, gdzie są te koszty wyższe. Tak sobie myślę, że pomysł uzależnienia płacy minimalnej od regionu może ma systemowe, może ma ekonomiczne uzasadnienia, jednak to takie trochę smutne i budzące obawy, że mielibyśmy kolejną linię dzielącą nasze społeczeństwo. I na ważne wątki, niby szczegóły, ale istotne, państwo tu zwrócili uwagę. Za te głosy dziękujemy. Do udzielania się w porannej audycji oczywiście zapraszamy. Tę audycję realizuje Michał Jakubik, telefony odbiera Stanisław Perzyna. Program przygotował Bartosz Bielecki. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Za kilka minut u nas rozmowa polityczna. Na uniki Renata Grochal dziś nie będzie pozwalała ministrowi sportu i turystyki Sławomirowi Nitrasowi. Jalen Gonda, If You Don't Want My Love, to w Trójce. Mamy już prawie 13 po 8. Ważna sprawa, około 8.40 na trójkowej antenie, pojedynek słuchaczy w mniejszej grze. Już teraz można zarezerwować sobie miejsce przy wirtualnym pulpicie. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu. Staszek Perzyna prowadzi te zapisy. Czeka na państwa zgłoszenia. Ale zanim mniejsza gra, to czas na politykę w Trójce, bo mamy już 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Sławomir Nitras, minister sportu, Koalicja Obywatelska. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Uśmiechnięty. No pewnie. Bo pewnie pan już wie, ile zarabia szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. 12 dni temu pan powiedział publicznie, że ujawni pan tę kwotę. Ja chciałem, żeby to pan prezes ujawnił przede wszystkim, a właściwie to władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo to więcej tam jest ludzi niż pan prezes i wszyscy powinni mieć moim zdaniem poczucie odpowiedzialności za instytucję. Instytucja jest ważniejsza niż jakikolwiek prezes, ale nie dziwię się panu pytaniu, bo ja jestem pytany o to każdego dnia, ile zarabia pan Piesiewicz. Ile zarabia? Ja tego jeszcze nie wiem. Ale to jest dobre pytanie do pana prezesa Piesiewicza. Panie prezesie, niech pan ujawni, ile pan zarabia, bo chodzą takie plotki, że to jest poziom co najmniej równy prezesowi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. A to już by było grubo, że tak powiem. A ile zarabia prezes MKOL-u? Około 1 000 000 złotych rocznie. Spora kwota. Bardzo duża. Jak dla znajomego pana wicepremiera Sasina. A trzeba pamiętać, że dotychczas, a wybitni ludzie, pan prezydent Kwaśniewski, pan Nurowski pełnili te funkcje i one zawsze były społeczne. Bo tak naprawdę prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego poza miesiącem czy dwoma miesiącami, no może trzema, przygotowań do igrzysk, to nie jest osoba, która jest jakoś szczególnie obciążona pracą i zawsze to była honorowa funkcja wybierana przez prezesów związków po to, żeby na czas igrzysk przygotować dobrze ekipę. No pan prezes zarabia co miesiąc. No ciekawe bardzo. Nie zostawimy tego na pewno bez... Kiedy będzie ta kwota znana? Nie zostawimy tego bez konsekwencji, tym bardziej, że to są pieniądze publiczne. Bo pensja pana prezesa finansowana jest z pieniędzy, które on wcześniej, pani wspomniała pana Sasina, uzyskał ze spółek Skarbu Państwa w okolicznościach czasami budzących poważne wątpliwości. Stąd między innymi dzisiaj wiele spółek po przegranych przez PiS wyborach czuje się pewien oddech, bo to było kosztem tych spółek często. Ale jakie nieprawidłowości tam były? No, są takie przypadki, kiedy korzystając z parasola pana Sasina, prezesi spółek, zarządy spółek były zmuszane do finansowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i co ważne, odbywało się to bardzo często kosztem związków sportowych, dlatego że wprowadzono taki mechanizm, że spółki to bardzo dobrze od wielu lat współpracowały ze związkami sportowymi. Tymi największymi, ale często też mniejszymi związkami sportowymi, wspierając pływanie, wspierając wioślarstwo, wspierając żeglarstwo, wspierając lekką atletykę, piłkę ręczną, siatkówkę. A pan Piesiewicz prowadził taki mechanizm, że chciał doprowadzić, i w wielu przypadkach mu się to udało, że spółki wycofywały się ze współpracy ze związkami sportowymi, a podejmowały współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim, który chciał, właściwie pan Piesiewicz chciał, tak naprawdę potem decydować, komu da pieniądze, któremu związkowi, za to oczywiście, żeby wspierali go i głosowali w Polskim Komitecie Olimpijskim za jego kandydaturą. To jest mechanizm zły, to jest mechanizm, który... Ale jak to jest, że prezes PKOL-u dostaje pieniądze publiczne, a pan jako minister sportu nie wie, ile on zarabia, nie wie też... PKOL działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Są organy, które ujawnią te informacje. Jest już kontrola Najwyższej Izby Kontroli, również w zakresie pieniędzy przekazywanych ze spółek, albo właściwie przede wszystkim. Jest kontrola prezydenta Warszawy, który pełni jako starosta warszawski, jest organem nadzoru nad prawnego, nad prawidłowym funkcjonowaniem PKOL-u. I jest, o czym mówił wczoraj pan premier Donald Tusk, od wczoraj funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, którzy wcześniej prowadzili... Są też pewne takie, nie wiem skąd, ale doniesienia prasowe, które się pojawiały. Oni, funkcjonariusze KAS-u prowadzili wcześniej działania przygotowawcze, analizując przepływy finansowe, te, które szły ze spółek, co się z nimi potem działo. Kto był beneficjentem ostatecznym, czy sport, czy inne osoby, jakie podmioty gospodarcze, jakie osoby fizyczne. A od wczoraj funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzają już bezpośrednią kontrolę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Ja mówiłem od początku, że my tej sprawy nie zostawimy, bo tam doszło do wielu nieprawidłowości. To na wszystkie muszą być wyjaśnione. Zostawmy na chwilę kwestie sportowe. Michał Kuczmierowski, od wczoraj Michał K., zatrzymany w Londynie, były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podejrzany o nieprawidłowości, o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie wyraził zgody na ekstradycję do Polski, będzie czekał w areszcie brytyjskim na decyzję sądu. Mówi, że tutaj nie będzie miał uczciwego procesu. Czy to jest duża sprawa, duża afera? Wie pani, to paradoksalnie nie jest wcale takie odległe od tego, czym ja się zajmuję na co dzień, bo ja jestem bardzo często, no czasami wręcz bombardowany prośbami o wsparcie finansowe na przykład różnych inwestycji sportowych. Bardzo wiele z tych inwestycji to są inwestycje, które były obiecane przez premiera Morawieckiego w trakcie kampanii wyborczej. To taka najsłynniejsza sprawa to jest kwestia stadionu Ruchu Chorzów, stadionu Rakowa Częstochowa. 300 milionów złotych, bo tyle wyprowadzono pod pretekstem COVID-u czy pod pretekstem wojny z tej Agencji Rezerw Strategicznych, czyli tak naprawdę układ Morawieckiego, ludzie Morawieckiego, Morawiecki, który tym wszystkim patronował, zeznania pani dyrektor, która mówi, że ktoś nad Kuczmierowskim musiał być wyżej, że on mu pani dyrektor mówi tak, pisał na kartce nazwę firmy, nazwisko, decyzję, którą mi pokazywał, następnie wkładał tę kartkę do niszczarki. No czyli ta pani, która jest głównym świadkiem prokuratury, urzędniczka 300 milionów złotych. Tak, to, wie pani, kwoty powyżej pewnego poziomu, ja nigdy nie widziałem 300 milionów złotych, pani podejrzewam, że również, kwoty powyżej pewnego poziomu stają się abstrakcyjne. Ale kiedy ja wszedłem do Ministerstwa Sportu, to spotkałem się z tą falą oczekiwań. No właśnie, chociażby kibiców Ruchu Chorzów, kibiców Rakowa Częstochowa. I oni mówili, obiecano nam pieniądze. I tych pieniędzy w Ministerstwie Sportu na te cele nikt nigdy nie przeznaczył. Ale te pieniądze się znalazły. 300 milionów to są pieniądze, które pokryłyby właściwie wszystkie obietnice, które złożył pan Morawiecki, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury sportowej w Polsce. Oni ich nie zostawili w Ministerstwie Sportu, oni wyprowadzili do Red It's Bad, do spółki kolegi. Pawła Szopy, który też jest w zainteresowaniu prokuratury. Tak, przyjaciela pana prezydenta, przyjaciela pana Morawieckiego, wszyscy chodzili w jego koszulkach. No oni się dzisiaj od niego odcinają. A dzisiaj się od niego odcinają, ale on ma 300 milionów złotych. Z tego, co donoszą media, on potrafił jednego dnia za gotówkę kupić 7 mieszkań w Warszawie. Ja nie znam drugiego człowieka, który kupuje 7 mieszkań w Warszawie jednego dnia za gotówkę. I to są te pieniądze. Znaczy, ja mówię dzisiaj kibicom Ruchu Chorzów, wasze pieniądze to jest, ma Kuczmierowski, ma Szopa, dobrze mówię? Tak. Pan Szopa, a patronował temu wszystkiemu pan Morawiecki, który składał wam obietnice. Proszę się nie dziwić, że my próbujemy po pierwsze ukarać winnych, ale po drugie odzyskać nie zastanawia te pieniądze. Pana to, że tak ogromne kwoty szły do jakiegoś w sumie młodego człowieka? Czy tutaj jakiś był taki ale mechanizm? Pani, to jest, ale moim zdaniem to jest tylko część. Ja wiem, bo i też chcę być uczciwy, bo prowadzone jest i śledztwo przez prokuraturę, ale tak naprawdę źródła tego śledztwa są w śledztwie dziennikarskim. Prokuratura dowiedziała się o tym śledztwie od dziennikarzy. Ja również się dowiedziałem od dziennikarzy, więc szczegółów jeszcze ujawnią nie będę, ale ja znam przypadki przy COVID-zie umów, które były podpisane po realizacji umowy. Czyli na przykład ludzie związani z środowiskiem Morawieckiego mówili, ten ma dostać umowę, on dostawał 5 milionów złotych, umowa na przykład trwała od czerwca do grudnia na przykład, a umowę na tą umowę podpisywano po tym, kiedy ta umowa się skończyła. To była norma działania tych ludzi. Najpierw znaleźć kolegę, potem koledze dać duże rządowe zlecenie, a potem dorobić do tego papiery tak, żeby się wszystko zgadzało. Więc tylko nie zgadza pytanie się. Jest takie, czy ten kolega dzielił się też z partią. Ale tego to ja nie wiem. To już jest pytanie do prokuratury, do Krajowej Administracji Skarbowej. Krajowa Administracja Skarbowa wszystkim kolegom pana Morawieckiego i całego tego układu, kolegom pana Ziobry, informuje, jeśli tego nie wiecie. Polska nie jest krajem bezbronnym. Polskie służby skarbowe mają takie możliwości prawne, działają po cichu, ale mam nadzieję skutecznie, które pokazują, dokąd pieniądze poszły. Nie kto ze spółki Skarbu Państwa, czy z budżetu państwa wziął pieniądze, tylko oni mają możliwość sprawdzenia, gdzie te pieniądze na końcu się znalazły i kto jest ostatecznym i prawdziwym beneficjentem tych pieniędzy. Czy to była partia rządząca, czy to byli politycy partii rządzącej, czy to były członkowie rodzin. To wszystko jest do sprawdzenia. Polska to jest poważny kraj i na pewno wiele jeszcze przed nami do naprawienia, ale moim zdaniem również i ten ale temat trzeba stawiać do odzyskania tych pieniędzy. Z czasów zamierzchłych Mirosław Drzewiecki mówił, że Polska to jest dziki kraj. No ja mam inne zdanie. Poważne jednak, tak? Nie, no Polska to jest poważny kraj i Polska Administracja Skarbowa, polskie służby skarbowe to są poważne, wyspecjalizowane instytucje, do której wróciły osoby kompetentne, a nie z układu politycznego, które te problemy będą rozwiązywać. I powtórzę to po raz trzeci. Ja liczę na to, również jako ten, który dysponuje chociażby częścią budżetu, prawda? Ja mam świadomość potrzeb na inwestycje infrastrukturalne, na potrzeb na to, żeby w szkołach sport był jak najbardziej dostępny. Ja jako minister, który korzysta z pieniędzy publicznych, który decyduje o pieniądzach publicznych, może nie korzysta, oczekuję takich działań od służb skarbowych. Te pieniądze trzeba odzyskać, bo to są pieniądze polskiego podatnika. Tak, ale chcę zmienić temat. 4 na 69 związków sportowych ma kobiety jako prezeski, czyli zaledwie w 6% związków sportowych prezesami są kobiety. Czy to się w ogóle zmieni za pańskiej kadencji? No ja mam taką nadzieję, ale bo to pani powiedziała tylko jedną stronę tego faktu, który pani przedstawiła. Drugą stroną jest to, że nie tylko na ostatnich igrzyskach olimpijskich, ale generalnie na imprezach mistrzowskich panie zdobywają więcej medali niż panowie. I to no jest to skoro kobiety wygrywają, to dlaczego nie rządzą? Nie, mężczyźni też wygrywają. Ja bardzo nie chciałbym, żeby ta dyskusja zmierzała w taką stronę, że to stawiamy kobiety przeciwko facetom i tworzymy jakąś wojnę. Ja uważam, że związki sportowe, które, trzeba mieć tego świadomość, organizują życie sportowcom na wiele lat, bo jak ktoś jest wyczynowym sportowcem, to jest zależny od związku sportowego od wczesnej młodości, od dzieciństwa często, do końca kariery, czyli do 35-36 lat, czyli przez 30 lat życia związek organizuje sportowcom życie. Finansuje ich, ma do nich, szkoli ich, ma wobec nich wymagania, organizuje pracę tego środowiska. I ja bym chciał, nie żeby to była jakaś wojna damsko-męska, ale żeby to środowisko było reprezentatywne. Żeby we władzach związków zasiadali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I stąd inicjatywa ustawy. Którą... Ale kiedy ta ustawa zostanie uchwalona? Bo tam rzeczywiście jest taka propozycja, że jeśli na przykład w zarządzie zasiada od 2 do 5 osób, to co najmniej jedna musi być po jednym przedstawicielu 30% płci. Minimum 30% danej płci. Każdej tak. płci. W jedną i drugą stronę. Ta ustawa, ja staram się robić wszystko, żeby ta ustawa była przyjęta w pełnej konsultacji społecznej. My przez 3 miesiące, my pokazaliśmy ustawę w kwietniu, przez 3 miesiące prawie trwały konsultacje społeczne, później trwały konsultacje w Radzie Ministrów. Ustawa we wrześniu stanie na posiedzeniu rządu i na przełomie września, października zajmie się nią Sejm, tak żeby od stycznia mogła wejść w życie. Liczę na to, że parlament nas wesprze. Jak ustawa wejdzie w życie od stycznia, to w połowie roku, bo jest vacatio legis, w połowie roku te przepisy zaczną obowiązywać. Po to, ten pół roku jest po to, żeby związki mogły dostosować się swoje przepisy wyborcze, statuty do tych regulacji. A jeżeli tego nie zrobią, to w kolejnym roku nie będą mogły ubiegać się o środki publiczne, czyli między innymi z Ministerstwa Sportu, ale również z innych ministerstw, również z pieniędzy samorządowych, no bo musi być jakaś sankcja, inaczej ten przepis mógłby być martwy. Tak. Czy Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda ma szansę na stanowisko prezesa MKOL-u? Ja tego nie wiem. To jest niezależna organizacja, która wybiera się... No, to trzeba mieć pozycję na pewno na świecie polityczną, ale historia pokazuje, że trzeba też mieć historię sportową. Dzisiejszy przewodniczący MKOL-u to jest medalista olimpijski, wybitny szermierz. Pan prezydent Andrzej Duda świetnie jeździ na nartach. Ale nie wiem, czy to jest wystarczająca kompetencja. Ja ale z tematów wiem. Poważnych, bo musimy kończyć na wiem. Antenie radiowej Trójki. Za chwilę minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba podał się do dymisji. Wcześniej zrezygnowali między innymi ministrowie do spraw przemysłu strategicznego odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy i 4 innych ministrów w ukraińskim rządzie. O co chodzi? Nie wiem. Mnie ta informacja rano zaskoczyła, ale... Wiemy, że system polityczny Ukrainy nieco różni się od polskiego i tam tak naprawdę szefem władzy wykonawczej jest prezydent i to on ma największą władzę. Myślę, że to jest jakieś przesilenie polityczne. Ukraina potrzebuje politycznej stabilizacji, bo prowadzi wojnę. Musi być gotowa na prowadzenie tych działań i na współpracę, przyjęcie tej pomocy, której między innymi Polska udziela, więc liczę na to, że tam będzie sytuacja polityczna stabilna, a nie jakiś głębszy kryzys rządowy. Kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Sławomir Nitras, minister sportu Koalicja Obywatelska, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o grzechach pana ministra, jeśli takie ma, jeśli zrobił rachunek sumienia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Witaj szkoło. Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy. Na przykład Samsung Galaxy A55. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1749 zł. A dodatkowo jeszcze tylko dzisiaj nawet do 1700 zł rabatu na wybrane produkty. Wartość rabatu zależna od wartości zakupów. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

tyle tej zawartości, będą mogli zwrócić się do sądu, jeśli uznają, że to była przesadzona reakcja, albo jeśli będą uznawali, że ich treści nie miały charakteru terrorystycznego. Regulacje obowiązują już we wszystkich państwach Unii, z wyjątkiem Słowenii i Portugalii. A na koniec dobra wiadomość dla niedospanych. Przy niedoborze snu w ciągu tygodnia jego nadrobienie w weekend obniża ryzyko zawału, informują naukowcy, którzy przeanalizowali dane ponad 90 tysięcy osób. Przy obserwacji wynoszącej średnio 14 lat uczestnicy, którzy najwięcej odsypiali w weekendy, byli o 20% mniej narażeni na rozwój chorób serca niż osoby odsypiające najmniej. Na pełny serwis zapraszam o 8. No nawet o 9:00. Agnieszka... To niedospanie. Tak, to chyba o to chodziło. Niby wrzesień, niby szkoła, ale pogoda w Polsce mocno wakacyjna. Dziś znów będzie słonecznie i będzie też upalnie. Przelotne opady deszczu i burze możliwe tylko w górach i w rejonach podgórskich. Na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 28 do 32 stopni Celsjusza. No, a raczej 30 należy się spodziewać po południu niemal wszędzie w Polsce. 26 minut pozostało do godziny 9:00. To jest poranne wydanie Zapraszamy do Trójki, czyli audycji, w której państwo biorą udział, a w najbliższym punkcie programu to będzie udział w mniejszej grze. Zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie tej godziny w Trójce i naszej porannej audycji, ale żeby wygrać, trzeba swoich sił z naszymi pytaniami spróbować. Drogie panie, drodzy panowie, 2 dwójki i 7 trójek. A na naszej antenie teraz Monaco. What do you want from me? Sha-la-la. Oh, 22 minuty jeszcze do godziny 9. No zbliża się mniejsza gra, ale potrzebujemy uczestników. Jedną uczestniczkę już mamy, to pani Małgorzata. Dzień dobry. Dzień dobry, mam nadzieję, że nikt się mnie nie przestraszył. Nie wiem wszystkiego, także zachęcam do wspólnej gry. Właśnie, pani Małgorzata zachęca, więc ja się pod tym tylko podpisuję. Mały Atlas Burz nam jeszcze zagra na przedmieściach przed mniejszą grą, no ale czekamy na przeciwniczkę lub przeciwnika dla pani Małgorzaty. Na zegarach 17 minut do godziny 9. Mniejsza gra. Ale mi zajęło chwilę to policzenie. Dobrze, że tu nie ma pytań matematycznych. A zresztą to nie ja odpowiadam, tylko słuchacze. Dziś pani Małgorzata, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Karol, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani Małgorzata z Białegostoku, pan Karol z Mszyńca, to okolice kurpiowskie, więc taki trochę sąsiedzki pojedynek będziemy mieli, a ten pojedynek zaczniemy po tym, jak ustalimy kolejność odpowiadania na pytania. Pani Małgorzato, niech pani wybierze orzeł czy reszka. Ja trzymam monetę w dłoni. Orzeł. A, wypadła reszka. Ale uczciwie. To znaczy, że odpowiada pan Karol. To może niech pan Karol wybierze w takim razie. Czy pierwszy, czy drugi? No skoro przypadło mi to szczęście, to zaryzykuję. No dziękuję za oddanie mi głosu. Odpowiem jako pierwszy. Dobrze, czyli pan Karol na siebie, pani Małgorzata będzie druga w tej kolejce, gdy będę zadawał pytania do naszych poszczególnych uczestników. Tu nie było oszustwa, jeszcze powiem, bo ta moneta za 4 obroty mi tu wykonała na stole. I już miałem mówić nawet, że orzeł, ale jeszcze się przekręciła. Proszę uwierzyć, to naprawdę możliwe. Dobrze, nie przedłużajmy w takim razie. Miało być o prostym języku dziś także, więc będzie prosto. Panie Karolu, mówiliśmy dzisiaj w audycji o rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. To autor takich dzieł jak m.in. Balladyna czy Kordiana. Jego twórczość bez wątpienia odcisnęła swoje piętno na historii polskiej literatury. Dlatego w jednej z powieści Witolda Gombrowicza pada takie zdanie: Słowacki wielkim poetą był. W której książce Witolda Gombrowicza pada to zdanie? Poddaję się, w ogóle nie znam literatury akurat Gombrowicza. Czy to pytanie jest dla mnie? Nie, to było pytanie do pana Karola. Pan Karol punktu nie zdobył. Chyba, że pani Małgorzata wie i chce nam podpowiedzieć. Ferdydurkę. Oczywiście, Gombrowicza. Że Ferdydurkę Gombrowicza. Ja w takim razie polecam cykl Michała Matusa o Gombrowiczu, który przez całe wakacje na trójkowej antenie był do wysłuchania. Tam sporo odcinków całej historii o tym pisarzu, no i na pewno także i o Ferdydurkę kilka słów tam padło. No dobrze, to pani Małgorzato, szansa przed panią, by objąć prowadzenie w naszym pojedynku. O kim mowa? Urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli. Szybko odkryto jego talent muzyczny. Przez pewną część życia mieszkał i tworzył we Francji. I nawet nie doczytałem, a odpowiedź jest poprawna, bo rzeczywiście chodzi o Fryderyka Chopina. Musimy te pytania chyba pisać tak, żeby jednak początek był mylący, żeby nie było za szybko wiadomo. Ale jest punkt dla pani Małgorzaty, rzeczywiście. Dziękuję. No to panie Karolu, teraz niejako trochę też literatura niestety, ale także kino. Niedawno film Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana świętował 50. urodziny. To rzecz jasna ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza, opowiada o wojnie polsko-szwedzkiej w połowie XVII wieku. Głównym bohaterem tej książki, ale także filmu jest chorąży orszański Andrzej Kmicic. Kto wcielił się w tę postać w filmowej ekranizacji? Daniel Olbrychski. Oczywiście, Daniel Olbrychski. Kończ waść, wstydu oszczędź. I tak dalej, dokładnie. Chociaż ta zmiana min pana Daniela w tej scenie fenomenalna. Nie wiem, czy to był montaż, ale polecam. Proszę sobie to obejrzeć z taką uwagą specjalnie na tę zmianę wyrazu twarzy, gdy Kmicic orientuje się, że jednak Wołodyjowski to jest solidny szermierz. Mamy punkt dla pana Karola, więc pani Małgorzato, pytanie do pani i szansa na zwycięstwo nawet. Skorzystały już z tego programu miliony młodych osób z całej Europy. To program, który umożliwia studentom w trakcie nauki wyjazd do innego kraju. Program został zapoczątkowany w roku 1987. Erasmus Plus. Tak, taką nosi nazwę, a właśnie o nazwę chciałem zapytać. Pani Małgorzata odpowiada, jakby zupełnie pytania znała. Ja tu muszę ustalić ze Staszkiem, czy on nie, czasem nie czegoś nie... Pytań, po prostu pani wiecie. To moja specjalność, także... Erasmus Plus to oczywiście ten program, co oznacza drugi punkt dla pani Małgorzaty. No i już na tym etapie zwycięstwo w mniejszej grze. Dziękuję. Gratuluję pani Małgorzacie. Dziękuję bardzo. Panie Karolu, ja panu dziękuję bardzo za udział. Czy pan chce kogoś pozdrowić w ramach Nagrody Pocieszenia? Wszystkich na kurpiach pozdrawiam. Pozdrawiamy absolutnie. Na północ kieruję się teraz. Gdzie jest północ? A, musiałbym się odwrócić od mikrofonu, żeby te pozdrowienia bezpośrednio wysłać w stronę Kurpi z Myśliwieckiej. Panie Karolu, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. A pani Małgorzato, gratulując, zapytam o piosenkę. Dziękuję. Na koniec audycji. Wybrałam piosenkę Jamesa Browna I Feel Good, chociaż miało być po polsku, potem się zreflektowałam, ale myślę, że też będzie dobrze. Ponas audycja, dobrego dnia. Maciek Jankowski aż się ucieszył, pięść uniósł w górę, bo chyba lubi ten kawałek. Widzę go za szybą w reżyserce, on już czeka na swoją kolej, ale zanim to jeszcze dokończymy nasze poranne spotkanie, także z Jamesem Brownem. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję i gratuluję. Czy ja mogę też kogoś pozdrowić? No tak, właśnie miałem powiedzieć, że może jeszcze pozdrowienia, absolutnie. Chciałabym pozdrowić tak przez analogię do tego, co powiedział pan Karol, całe Podlasie, swoich bliskich, radiową trójkę, którą bardzo lubię i wszystkich radiowców. Bardzo dziękuję. O, dziękuję, bo ja tu w takim razie czuję się doceniony tymi pozdrowieniami. Także i cała nasza ekipa na pewno z uśmiechem dzisiaj rozpocznie dzień po takich pięknych słowach pani Małgorzaty. Ja raz jeszcze wielkie dzięki. Dziękuję, mogłam wybrać Sex Machine, ale tego nie zrobiłam na szczęście. Dobrze, będzie Feel Good, ale na razie Willow i Big Feelings w trójce. Big Feelings w trójce, 9 minut do godziny 9. Po 9 jeszcze sport i pewnie wieści paralimpijskie, ale chciałbym uzupełnić dzisiejsze poranne wieści paralimpijskie o to, jak radzą sobie w Paryżu bohaterowie Wielkiej Piątki naszego cyklu, który przed igrzyskami prezentowaliśmy głosem Pawła Pawlicy. Natalia Partyka, tenisistka stołowa, ma już brąz w deblu w parze z Karoliną Pęk, ale będzie też medal w singlu dziś po południu, finał. Kinga Druszcz w szermierce wczoraj zdobyła srebro w szabli, ale powalczy jeszcze w szpadzie indywidualnie i z drużyną. Rafał Wilk, kolarz ręczny, jeszcze nie startował. Dziś rozpocznie swoją rywalizację. Marta Dzieciątkowska w triatlonie, tym razem bez medalu, była siódma. W rywalizacji pania Michał Derus, sprinter, nie przeszedł do finału w swojej konkurencji. Zabrakło 0,02 sekundy. Przypomnę, po 6 dniach rywalizacji w Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu Polska ma na koncie 10 medali, w tym 3 złote. Powoli zbieram się, jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem, łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs, znajdziemy lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie,